па-ранейшаму на хвалях радыё Свабода. Сённяшнія тры актуальныя тэмы для абмеркавання. Ці можна чакаць зняцця амерыканскіх санкцый з Менску пасля парламенцкіх выбараў? Наколькі плённымі былі вынікі саміту Еўразійскага саюзу, які адбыўся ў Астане? Праабаронцы заяўляюць, што 44 тысячы чалавек у Беларусі жывуць у сучасным рабстве. Мы пагаворым, што гэта такое – рабства па-беларуску. Праз паўгадзіны. Якія традыцыйныя ўяўленні пра скарбы засталіся ў беларусаў, а якія змяніліся? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з этнолагам Уладзімірам Лобачам. А пазней госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі будзе пісьменнік Генрых Далідовіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якія вынікі саміту Еўразійскага саюзу, які адбыўся ў Астане? Ці будуць пасля восеньскіх выбараў знятыя амерыканскія санкцыі адносна Беларусі? Ці ёсць у Беларусі нявольніцтва? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё пра вынікі саміту Еўразійскага саюзу. Як паведамляецца, лідары краінаў саюзу прынялі рашэнне аб канцэпцыі фармавання агульнага рынку газу і нафты, зацвердзілі пагадненне аб свабодным гандлі між саюзам і В'етнамам і пра пачатак перамоваў з Сербіяй аб уніфікацыі гандлёвага рэжыму. Таксама падчас пасяджэння Владзімір Пуцін назваў перспектыўнай ідэю стварэння адзінай інфармацыйнай прасторы Еўразійскага эканамічнага саюзу. Як бачым, рашэнне альбо рабочае, як з тым жа пагадненнем з В'етнамам, альбо прамежкавае, ад рашэння аб канцэпцыі да нейкага выніку, скажам так, шлях няблізкі. І так выглядае, што хіба не галоўнай сенсацыяй саміту сталі рэзкія заявы Александра Лукашэнкі. Ён сказаў, што заяўленыя пры фармаванні саюзу мэты не дасягнутыя, прынцып роўнасці ўдзельнікаў не выконваецца. Я цытую: «Як бы наша аб'яднанне не эвалюцыянавала, спачатку мытны саюз, потым адзіная эканамічная прастора, потым Еўразійскі саюз, колькасць гандлёвых абмежаванняў не змянілася, так і засталася на ўзроўні 600. Больш за тое, пасля падпісання дамовы наш внутрыны гандлёвы абарот толькі падае», – наракаў Лукашэнка. Паводле яго незразумела, як пяцёрка павінна рэагаваць, калі нехта, ну, скажам, як Расія, па палітычных і іншых матывах вырашыць закрыць свой рынак ад тавараў трэціх краінаў. У дадзеным выпадку размова, відаць, ішла і пра контрсанкцыі Расіі адносна харчавання з еўразвязу, і пра тое, што ніводная з краінаў Саюзу не падтрымала рашэнне Крамля выключыць Украіну з дамовы аб вольным гандлі СНД. Владзімір Пуцін сёе-тое запярэчыў беларускаму калегу. Ён прынамсі сказаў, што ад пачатку абмежаванняў было ўсё ж такі не 600, а 422, што за гэты час 80 знятыя, 30, так бы мовіць, абмяркоўваецца. На гэтым саміце былі вострыя сітуацыі з іншымі ўдзельнікамі саміту. Напрыклад, кіраўнік Арменіі сэр Сархсян абураўся тым, што падчас нядаўняга канфлікту з Азербайджанам за Карабаху калегі па саюзу не падтрымалі Ереван, а некаторыя нават падтрымалі Баку. Але крытыка Лукашэнкі, скіраваная на сам механізм функцыянавання саюзу, была хіба, ну, больш такой канцэптуальнай. Можна шмат разважаць, дарэчы, пра тое, чаму стан справаў менавіта такі, чаму сапраўды ёсць што крытыкаваць, але мне падалося больш цікавым сам факт крытыкі. Бо колькі там абмежаванняў, 600 ці 400, яны ўжо трываюць шмат гадоў, і, ну, было відавочна, што на саміце іх не скасуюць. Пры гэтым, ізноў жа відавочна, Пуціну хацелася ў цяперашняй няпростай для Расіі сітуацыі прадэманстраваць, ну, некую, калі не рэальнасць, то некі прывід адзінства, што ўсе задаволеныя, ўсім выдатна ў гэтым саюзе. Вось, і тут стае Лукашэнка і пазбаўляе расійскага прэзідэнта такой магчымасці. І, на мой погляд, гэта вынік таго, сведчанне таго, што вось канфлікт паміж Менскам і Масквой, які віруе некалькі апошніх месяцаў, ён зусім не патушаны. Я маю на ўвазі найперш газавы канфлікт, гэтую спрэчку з Газпромам і пра цэны, і пра доўг. Гэта і заява Мядзведзева пра тое, што Расія адмовіцца ад паслуг МЗКТ. І тон пэўных расійскіх медыяў, канфлікт працягваецца, і таму Лукашэнка ў Астане паводзіў сябе ў звыклай яму, так бы мовіць, парадыгме дыпламатыі скандалу. Прычым моц ягонай пазіцыі палягала ў тым, што ён апеляваў як да супольных інтарэсаў усіх чальцоў саюзу, акрамя Расіі, калі казаў там пра роўнасць, няроўнасць, і ў тым, што ён апеляваў да тэарэтычных прынцыпаў, закладзеных як бы ў канцэпцыі саюзу, чаму супярэчыць ягоная практыка, і нездарма Пуцін як бы апраўдаваўся, абараняўся, а не ішоў контрнаступ. Ну, наўрад ці прэтэнзіі Менску будуць хуценька задаволены, прычым прэтэнзіі не столькі на конт саюзу, колькі двухбаковых адносінаў, але беларускі кіраўнік паказаў, што пры нагодзе псаваць, прынамсі, настрой дарагому саюзніку ён можа, што і зрабіў у Астане. Так, мне здаецца, цалкам можна пагадзіцца з аналізам Юры, прычыны і матывы такіх даволі рэзкіх, даволі яркіх паводзінаў Александра Лукашэнкі на гэтым саміце. Ну, але калі ўваходзіць у іхнюю сутнасць, то можна сказаць, скажам мягка, што ў гэтых абвінавачваннях ёсць пэўныя недагаворкі, ці паўправда, альбо можа нават палітычная крывадушша. Ну, бо з аднаго боку Александр Лукашэнка нарыкае на вось такое нейкае, ну, неўзгодненасць, завісанне інтэграцыйных праблемаў, але з іншага боку даўно вядома і адсочана, што Лукашэнка, ну, як і Назарбаев, але зараз мы больш гаворым пра кіраўніка Беларусі, абсалютна не спрыяе таму, каб былі створаны нейкія дадатковыя інтэграцыйныя камісіі ці ўтварэнні, якія вырашалі гэтыя праблемы. Напрыклад, Лукашэнка свой час выступіў супраць таго, каб даваць нейкія дадатковыя паўнамоцтвы гэтай еўразійскай эканамічнай камісіі, якая б магла б вырашаць такія пытанні. Карацей, кіраўнік Беларусі аб'ектыўна, выступаючы ў інтарэсах там сваёй улады, сваёй краіны, но выступае супраць таго, каб у гэтым еўразійскім звязі, саюзе былі створаны нейкія палітычныя надбудовы. Вось, так што ягоныя нарыканні на нейкія неўзгодненасці, яны, вот, паўтаруся, выглядаюць дастаткова крывадушна менавіта з гэтага пункту гледжання. Ну, але у, што называецца, саюзнікаў сапраўды разыходжанняў даволі шмат, гэта і аб'ектыўныя адрозненні эканомік, якія настроены зусім на іншыя рэчы, як Беларусь, гэта перш за ўсё эканоміка перапрацоўчая, а Расія, Казахстан сыравінныя, і інтарэсы аб'ектыўна не супадаюць гэтак, і палітычныя, асабліва ў сувязі з апошнімі дзеяннямі Масквы. Ну, у прыватнасці, нагадаю нашым слухачам, што Расія выключыла Украіну з рэжыму зоны свабоднага гандлю СНД. Але іншыя партнеры па гэтаму еўразійскаму эканамічнаму саюзу, Казахстан і Беларусь, гэтага не сталі рабіць. Вось гэта такая дастаткова сур'ёзная нестыковачка, якую, напрыклад, ну, немагчыма ўявіць, напрыклад, в еўрапейскім звязі, дзе калі ўжо прымаюцца рашэнні, то кансэнсусна, і калі еўразвяз вводзіць нейкія гандлёвыя абмежаванні, то няма такого, каб адна краіна, праз яе прасочваліся гэтыя прадукты альбо ўтвараліся такія дзіркі на мяжы, як мы, напрыклад, зараз назіраем, калі пасля таго, як Расія аб'явіла санкцыі супраць заходніх тавараў, то праз беларускую мяжу пайшла кантрабанда, якая паводле розных прычынаў то альбо заходняя, альбо это беларуска, но ў любым выпадку гэта тое, што потым Расія цісне бульдозерамі на сваёй тэрыторыі. Таксама яшчэ адна, напрыклад, нестыкоўка, якая менавіта інспірыравана і проста утвораная Беларусі, гэта тое, што вось Беларусь уваходзіць такое эканамічна-гандлёвае аб'яднанне, але яна пры гэтым не ўваходзіць сусветную гандлёвую арганізацыю. І беларускія чыноўнікі адкрыта заяўляюць, што мы не пойдзем у СГА шляхам Казахстану, бо ў нас гэты шлях не падыходзіць, ён нам будзе шкодны, і вось краіны такі такім цесным саюзе, але яны з іншымі краінамі карыстаюцца зусім рознымі правіламі, паколькі Беларусь не ваходзіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, а Расія і Казахстан ваходзіць. Гэта вот дастаткова пералічыць толькі гэтыя пункты, якія я назваў, каб паказаць, які стан эканамічнай інтэграцыі ўнутры Еўразійскага эканамічнага саюза. Я таксама хацеў бы зазначыць, што гэты саміт быў плянавы, чарговы, таму руцінны, ніякіх прынцыпова важных рашэнняў ён не прыняў і не было іх запланавана. Звярнуў бы увагу таксама на некалькі момантаў. Найперш, не адбылася сустрэча Лукашэнкі з Пуціным. Па-другое, сапраўды кантраст паміж выступам Лукашэнкі і ўсіх іншых прэзідэнтаў краінаў чальцоў Еўразійскага эканамічнага саюза быў заўважаны. Апошнія гаварылі ў пазітыўным тоне, маўляў, усё добра, Назарбаеў казаў, што дзейнасць саюзу набірае абароты. А з таго, што сказаў Лукашэнка, вынікае, што не існуе не толькі эканамічнага саюзу, але і адзінай эканамічнай прасторы, зоны вольнага гандлю. Ён адзначыў, што як існавала 600 абмежаванняў і выняткаў у гандлі, так і існуе, і іх колькасць не мяняецца. То бок, саюз затрымаўся на ўзроўні мытнага саюзу, і далей працэс інтэграцыі проста не рухаецца. І калі я чую, што некія трэція краіны, вось, напрыклад, В'етнам, хочуць далучыцца да зоны вольнага гандлю, то адразу ўзнікае пытанне, як можна далучыцца да таго, чаго няма. І самы галоўны доказ неэфектыўнасці гэтага саюзу палягае ў тым, што з уступленнем у сілу дамовы аб стварэнні эканамічнага саюзу узаемны гандаль скараціўся на трэць. Падзенне цэнаў на нафту выклікала крызіс ва ўсіх краінах-чальцах гэтага саюзу і вайну дэвальвацыі. І вось гэтае разачараванне і выказаў Лукашэнка, бо крызіс закрануў Беларусь, магчыма, больш за іншых. Расія таксама ў крызісе, але Пуцін жа не будзе ганіць сваё ўласнае дзецішча. А Лукашэнка, як звычайна, выказвае прэтэнзіі, прычым выцягвае іх у публічную плашчыню. Ну, таксама прагучаў ужо несхаваны папрок на адрас Расіі, якая сепаратна ўвяла эканамічнае эмбарга ў гандлі з трэцімі краінамі. Маецца на ўвазе і гандлёвая вайна з Еўразвязам, з Украінай, з Турэччыны. А механізму функцыянавання саюзу ва ўмовах, калі адна краіна ўводзіць санкцыі, а іншыя чальцы саюзу не далучаюцца, няма. Ну вось таму расійскія ўлады весь час папракаюць Беларусь у кантрабандзе тавараў з краінаў Еўразвязу, а механізму вырашэння гэтай супярэчнасці не існуе. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, зараз вашае пытанне. Ці будуць пасля восеньскіх выбараў знятыя амерыканскія санкцыі адносна Беларусі? Канчатковае рашэнне наконт зняцця санкцій ЗША ў дачыненні да Беларусі будзе прынятае паводле вынікаў парламенцкіх выбараў Беларусі. Вось прынамсі такую заяву зрабіў часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд у праграме «Буйным планам», якая была паказаная ўвечары учора 31 траўня на тэлеканале «Беларусь-1». Што да магчымасці поўнага зняцця санкцыяў, то гэта можа адбыцца толькі тады, калі Беларусь прадэманструе прагрэс у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Таму ЗША будуць ацэньваць гэты прагрэс па выніках парламенцкіх выбараў, якія пройдуць у верасні, сказаў Скот Роланд. Я думаю, тут варта нагадаць перад гісторыю нашым слухачам. 29 красавіка ЗША працягнулі прынятае пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі рашэнне аб змягчэнні санкцый у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў да 31 кастрычніка гэтага году. Ну, а санкцыі, гэта нагадаю, былі введзеныя яшчэ на падставе указу прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў 6 годзе ў сувязі з парушэннем правоў чалавека Беларусі з таго часу перыядычна падаўжаліся. А з 8 года, пасля таго, як ЗША ввялі санкцыі ў дачыненні да канцэрна «Белнафтахім», то беларускі амбасадар быў адклікнуты з Вашынгтону, а далей дыпмісія ЗША ў Беларусі была вымушаная таксама адклікаць свайго амбасадара з Менску і скараціць свой штат з 35 да 5 чалавек. Вось такая перад гісторыя беларуска-амерыканскіх дачыненняў. І зараз мы маем тэндэнцыю, якая агульная для дачыненняў Беларусі з Еўразвязам і ЗША на паліпшэнне альбо, як больш асцярожна кажуць, нармалізацыю дачыненняў. Няўжо так шмат залежыць ад парламенцкіх выбараў, як гэта вынікае з заявы амерыканскага часовага паверанага? Думаю, сапраўды на цяперашні момант Вашынгтон і Менск уперліся ў нейкую сцяну, бо першыя прыкметы паляпшэння ўжо адбыліся, першыя сімвалічныя крокі зробленыя, нейкае напружанне знятае, нават 1-2 новыя чалавекі прыехалі працаваць у амерыканскую амбасаду ў Менску, трошкі яна павялічыла сваю дзейнасць, але гэта далёка да тых 35 чалавек, якія былі на піку ў свой час, больш-менш нармальных адносінаў. Але ж нармалізацыю трэба неяк працягваць. Трэба рабіць нейкія крокі. Але хацелася б рабіць гэтыя крокі і пры гэтым не паступацца прынцыпамі. То есть не адыходзіць ад тых прынцыпаў, ад тых рэчаў, за якіх у свой час былі ўведзеныя санкцыі. То есть чыста фармальна па пунктах павінна быць прадэманстраваны нейкі прагрэс, як гэта кажуць дыпламаты. Што гэта можа быць? Безумоўна, найбліжэйшая палітычная кампанія і даволі важная для любой краіны – гэта выбары. Выбары ў парламент, у палату прадстаўнікоў. Што тут можа стаць крытэрам? Крытэрый можа быць нейкі найбольш знешне прыкметны. Ну, напрыклад, там, як назіральнікі сачылі за выбарамі, гэта наўрад ці можа быць крытэрам, это адбываецца кожны раз, а вот то, што заходнім і палітыкам, якіх трэба пераконваць прымаць нейкія рашэнні, і праваабаронцам, ну, перш за ўсё, палітыкам будзе найбольш зразумела, гэта праход апазіцыі ў палату прадстаўнікоў. Таму вакол гэтага і шмат чаго круціцца. Беларускія палітыкі разумеюць, наколькі гэта як бы незначна, але гэта становіцца такой даволі значнай з'явай, значным маркерам, прыкметай у адносінах Беларусі з Захадам, бо Захад сапраўды хоча памацаць нешта канкрэтнае, не нейкія абстрактныя паляпшэння, а вот канкрэтны вынік, гэта была б апазіцыя палаце прадстаўнікоў, гэта сапраўды быў бы ўжо нейкі палітычны працэс, хто б не патрапіў туды, якія прадстаўнікі апазіцыі, гэта была б сапраўды некае ажыўленне палітычнага жыцця. Таму, можа быць, што гэта не зусім, ну, скажам, успрымаецца беларускім палітыкумам, але вось я тлумачу тыя матывы, чаму для заходнікаў гэта дастаткова важна. Ну, і відаць, сапраўды, стаўкі зараз у парламенцкіх выбарах менавіта стаяць вот такім чынам. Ці пройдзе апазіцыя, ці тое, што можна будзе назваць апазіцыяй у палату прадстаўнікоў. У пэўным сэнсе амерыканцы паслядоўныя ў гэтым пытанні. Геапалітыка на ЗША ўплывае ў меншай ступені, чым на краіны еўразвязу. Санкцыі сапраўды былі ўведзены за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, і таму зрух у гэтым плане будзе ўплываць на адмену санкцый. Вось вызваленне палітвязняў, адносна спакойнае правядзенне прэзідэнцкіх выбараў мінулым годам прывяло да змякчэння санкцый. І цяпер ЗША чакаюць наступнага кроку. І такім крокам яны сапраўды хочуць бачыць прагрэс у правядзенні выбараў, менавіта прагрэс. Звярніце ўвагу, што адмену санкцый Вашынгтон звязвае не з вяртаннем свайго амбасадара ў Менск, не з аднаўленнем нармальнай працы амерыканскай амбасады ў беларускай сталіцы, а менавіта з выбарамі. Апошні час, вось сапраўды Віталь казаў, беларускія палітыкі і эксперты шмат разважалі пра прагрэс у беларуска-амерыканскіх адносінах. Сапраўды ўзровень кантактаў, іх інтэнсіўнасць павялічыліся. І сам факт таго, што інтэрв'ю з кіраўніком дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Беларусі паказваюць па галоўным тэлеканалу ў прайм-тайм даволі паказальна. Але тут варта бачыць маштаб краін, тое, што вельмі заўважна з Менску, мала заўважна з Вашынгтона. Вялікая краіна амаль не заўважае маленькія крокі невялікай краіны. Я пачаў бы свой адказ з такой псіхалагічнай як бы загадкі, якую недзе прачытаў, што вось калі, скажам, два чалавека згубіліся ў вялікім супермаркеце, дзень прасцей за ўсё сустрэцца. Прасцей за ўсё сустрэцца каля інфармацыйнага бюро, калі яно адно. Не таму, што оно такое добрае ці кепскае ці вызначальнае, просто таму, што это агульнае вот адно месца, усім вядомае. В этом сэнсе, скажам, тыя ж парламенцкія выбары, не ў тым справа, што, скажам, заходнія палітыкі, прынамсі амерыканскія палітыкі, вераць, што Беларусь раптам стане дэмакратычнай краінай, яна правядзе дэмакратычныя выбары, але выбары гэта такой зручны дэдлайн. Вось зручна наконт гэтага паказваць Менску з аднаго боку морквачкі, з другога боку дамоклаў меч. Ну вот правядзіце хоць неяк прыстойна гэтыя выбары, і вы атрымаеце нешта. Ці некія, так бы мовіць, кепскія для вас рэчы будуць скасаваныя. Тым болей выбары такі тэставы працэс, бо тут як бы ў адным фляконе шмат што. Это і як бы свабода выбараў, гэта і у прынцыпе свабода СМІ, бо ідзе, так бы мовіць, інфармацыйная кампанія, гэта і свабода сходаў, таму што сходы будуць адбывацца падчас выбарчай кампаніі. І ў гэтым сэнсе вось это сапраўды такі просто зручны тэст. Не ў тым, я яшчэ раз падкрэслю справа, што нехта ў Вашынгтоне ці ў Брусэлі верыць, што Беларусь як бы істотна зменіцца, але як бы якая альтэрнатыва? Казаць, умоўна кажучы, што пакуль вы не акрэдытуеце Белсад, мы будзем, як бы мовіць, там глядзець і не здымаць санкцыі, ці іх здымаць. Ці калі вы там, я не ведаю, зарэгіструеце беларускую хрысціянскую дэмакратыю, усё гэта як бы падставы не таго маштабу, не той вагі, якія вот можна выставляць. А выбары, это, мне здаецца, такі, як бы звыкла, зручны дэдлайн. Вось можна пра гэта казаць. І, дарэчы, варта сказаць, што пазіцыя Европы вельмі падобная. Мы бачылі той халодны душ з прыёмам у Риме для Александра Лукашэнкі, калі яго прыняў прэзідэнт Італіі, які не мае фактычна ніякіх паўнамоцтваў. Вот яны таксама выставляюць выбары як дэдлайн. Давайте мы паглядзім, наколькі вы выправіліся. Тое, што палітвязняў вызвалілі, малацы, але хацелася б чагосьці большага, і в этом сэнсе выбары будуць вельмі такім тэставым, паказальным працэсам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце ваше пытанне, Валер, ці ёсць у Беларусі нявольніцтва? Паводле даследавання аўстралійскай праваабарончай арганізацыі Walk Free Foundation, 45,8 мільёна чалавек ва ўсім свеце знаходзяцца ў той ці іншай форме нявольніцтва. Беларусь у гэтым рэйтынгу заняла 25-е месца. Тут праваабаронцы налічылі больш за 44,600 нявольнікаў, то бок людзей, якія знаходзяцца ў паднявольным становішчы. Краіны ацэньваюцца па 24 параметрам. У асноўным маецца на ўвазе недаабраахвотная праца ці пазаэканамічнае прымушэнне. Нявольніцтва праваабаронцы знайшлі нават і ў Польшы, і ў Літве. У якасці прыкладу недаабраахвотнай працы ў Беларусі ў даследаванні называюцца суботнікі, у якіх удзельнічае большасць працуючага насельніцтва. Так супала, што амаль адначасова, калі з'явілася гэтая інфармацыя, быў адменены дэкрэт прэзідэнта ад 7 снежня 2012 года, які забараняў звальняцца работнікам дрэваапрацоўчай галіны. Тады медыі шмат пісалі, што ў Беларусі ўводзіцца прыгоннае права. Увогуле, прыкладаў прымусовай працы ў Беларусі даволі шмат. Гэта людзі, якія знаходзяцца ў месцах зняволення. Гэта бацькі, якія кінулі сваіх дзяцей, не клапоцяцца пра іх. Вось гэтых недабрасумленных бацькоў прымушаюць працаваць, каб яны аплачвалі дзяржаве ўтрыманне іх дзяцей. А тых, хто ўхіляецца, прысуджаюць да абмежавання волі. Таксама можна аднесці да гэтай катэгорыі выпускнікоў навучальных устаноў, якія павінны адпрацаваць 2 гады па размеркаванню. Увогуле, у рамках кантрактнай сістэмы работніку Беларусі з'яўляецца фактычна бяспраўным, ягоныя правы не можа абараніць ніхто, ні прафсаюзы, ні суд. Шмат пытанняў выклікаў праваабаронцаў прыняты ў 2015 годзе дэкрэт аб дармаедах, тунеядцах. Паводле яго, людзі, якія афіцыйна не працуюць, павінны плаціць дзяржаве нейкі плацёж ці падатак. Гэта таксама можна разглядаць як прымус да працы. Увогуле, калі казаць больш шырока, то ў патерналісцкай дзяржаве, дзе захавалася шмат элементаў адміністратыўнага кіравання, эканомікай, пазаэканамічны прымус – проста неабходны элемент існай мадэлі. Бо ідэалагічны канструкт патерналісцкай дзяржавы грунтуецца на эгалітарысцкай канцэпцыі сацыяльнай справядлівасці, згодна з якой усе павінны працаваць на карысць грамадства. На самой справе державы, а уже ўлада ад імя народа, будзе дзяліць атрыманыя даброты паміж падданымі. І калі ўлада вялікай лыжкай раздае, дзеліць на ўсіх баланду, то яна лічыць сябе ўправе патрабаваць, каб кожны грамадзянін добрасумленна зарабляў сваю пайку. Хто гэта не робіць, той сацыяльны ўтрыманец, дармаед. Чужы элемент у патерналісцкай сістэме трэба прымяняць меры прымусу. І сацыяльная дзяржава натуральным чынам ператвараецца ў паліцэйскую сацыяльную дзяржаву. Я думаю, Валер сярод іншага закрануў і гэты дэкрэт, які недавно, літаральна учора, быў адменены, калі ў свой час ён быў введзены фактычна па немагчымасці зволіцца з прадпрыемства дрэваапрацоўкі. І калі трошкі пайсці збочыць ад асноўнай тэмы, якую прапанаваў Валер, то пару слоў можна сказаць пра гэта, бо адмена гэтага дэкрэту даволі яркі і красамоўны паказнік таго, як беларуская ўлада вымушана рэагаваць на міжнародныя патрабаванні. Прынамсі, у галіне абароны прафсаюзаў, у галіне умоваў працы гэта дзейнічае даволі эфектыўна. Магчыма, больш эфектыўна, чым, напрыклад, у праваабарончай ці палітычнай сферы. Ужо некалькі разоў беларускім незалежным прафсаюзам, якія ўсё-такі пакуль не могуць пахваліцца вялікай масавасцю і ўплывам внутры Беларусі, але на міжнародным узроўні, удавалася адмініць некалькі такіх найбольш абуральных дзеянняў беларускіх уладаў, удавалася пад пагрозай таго, што супраць Беларусі могуць быць уведзены нейкія санкцыі альбо міжнароднай арганізацыяй працы, альбо сусветнымі прафсаюзнымі структурамі, якія даволі моцныя, Беларусі даводзілася адмяняць нават прэзідэнцкія дэкрэты. То бок тут якраз варыянт пугі спрацоўваў дастаткова эфектыўна. Што ж да іншых аспектаў тэму, якую прапанаваў Валер, то, безумоўна, на не вельмі добрае развіццё гэтай тэмы, безумоўна, спрыяе і эканамічны крызіс, і тыя умовы працаўладкавання, якія ёсць зараз у Беларусі. Вот літаральна апошняя сённяшняя лічба. 54% працуючых Беларусі атрымліваюць менш за 3,5 мільёны. То бок людзі цяпер ўсё больш пагаджаюцца на любую працу, ўсё меней увагі звяртаюць на такія рэчы, як камфортныя умовы працы, як ахова працы і гэтак далей. І гэта сапраўды тэндэнцыя, якая адносна недавняя, як вот і беларускі гэты рэзкі крызіс, якому 2 гады. І, безумоўна, з ёй усімі сіламі і прафсаюзнымі, і праваабарончымі, і міжнароднымі варта змагацца, варта сачыць, пакуль Беларусь паводле розных рэйтынгаў не была на вельмі нізкіх пазіцыях у гэтай сферы, у галіне аховы працы. В прынцыпе, сітуацыя абстаяла дастаткова добра вот в гэтай вузкай сферы, але эканамічны крызіс, але жаданне людзей атрымаць любую працу пад любымі умовамі, і хаця бы нават і неафіцыйна, гэта ўжо з'яўляюцца зараз такія рэпартажы, і гэта сапраўды можа вельмі істотна пагоршыць сітуацыю ў Беларусі з аховай працы і з правамі працоўных. Ну, я бы дадаў, што ўсё ж такі, на мой погляд, існуе некія пытанні і да як бы спосабаў падліку і да тэрміналогіі. Бо сапраўды вось як бы калі з'явіўся гэты даклад, што ўсіх як бы ўразіла вось это слова нявольніцтва, рабства. Адразу там аналогіі, хіжа на дзядзі Томы і гэтак далей. А вось, між тым, я думаю, што вы, Валер, правільна заўважылі, што размова ідзе фактычна пра недабраахвотную працу. І в гэтым сэнсе, скажам, існуюць краіны, дзе ёсць натуральнае нявольніцтва. І вот зараз недзе з'явілася інфармацыя, здаецца, ў сувязі з гэтым дакладам, што нейкі чалавек у Беларусі у сябе там ледзь не ў подпале дзесьці трымаў 19 в'етнамцаў у натуральным рабстве. Таксама вядома, ну это больш як бы тычыцца беларусаў, дакладней беларусак, якія выязджаюць за мяжу, ёсць феномен сексуальнага рабства. Калі жанчын фактычна гвалтам прымушаюць да пэўных функцыяў, адбіраючы ў іх там пашпарты, яны проста не маюць магчымасці гэтаму супраціўляцца. І мне здаецца, што якраз доля вот такога кшталту з'яваў то есть рабства натуральнага. Яна ў Беларусі ўжо не настолькі вялікая, это магчыма нейкія асобныя толькі эпізоды. Вось, не добраахвотная праца, так, это вельмі распаўсюджаная, сапраўды, пачынаючы з суботнікаў, сканчаючы там ЛТП і ўсім іншым. І часам варта сказаць, што беларусы гэта і не ўспрымаюць нават як прымус. Вось. Але тым не менш, от мне ўсё ж такі бачыцца праблема ў тым, што як бы у гэтай справаздачы, можа я памыляюся, ўсё ж такі сапраўднае рабства змешваецца з феноменамі недобраахвотнай працы, што таксама ёсць кепска, але это ўсё ж такі з'явы, на мой погляд, зусім іншага парадку. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія вынікі саміту Еўразійскага саюзу, які адбыўся ў Астане? Ці будуць пасля восеньскіх выбараў знятыя амерыканскія санкцыі адносна Беларусі? Ці ёсць у Беларусі нявольніцтва? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».